pidän käsittämättömänä ja suorastaan törkeänä, että Rovaniemi pitäisi muuttaa mainoskuvastossa monietnisemmäksi ja monikulttuurisemmaksi kaupungiksi. Vaikka se on hieno kaupunki, juuri sellaisenaan, suomalaisena ja suomalaisten kaupunkina Lapissa.